Dünya Mirası Adaları. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Masal. Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Ben Derya Tolgay. Program arkadaşlarım Gündüz Vassaf ve Fahri Aral'la birlikte bu programı hazırlıyoruz. Ben sunuyorum şu anda. Öncelikle destekçimiz İzel Levi Coşkun'a ve teknik masada Feryal Kavli'ye teşekkürle başlayalım. Şimdi Büyük Oda Ada ormanlarının içinde yürüyüşlere çıkarız biz her gün. 12 Ekim'de de 100'den fazla böyle bir beton dökülmüş metal büyük profillerle karşılaştık orman yürüyüşümüz sırasında ve yanında büyük bir kepçe iş makinesi vardı. Ve o günden beri de ne olduğunu araştırmaya çalıştık ama ilk günden itibaren de bu sosyal mecralarda tabii kamu kuruluşlarına etiketleyerek bunların ne olduğunu sorduk. Yani böyle bir 15 gün kadar hiçbir kurum bilgi vermedi bize. Nihayet Adalar Orman Şefliği'nden buranın ekoturizme açılacağını öğrendik. Ve ardından da Adalar Kaymakamlığı kendi resmi internet sitesinde hem bunun haberini yaptı hem de birçok görsel paylaştı imajlarla nasıl olacağına dair. Ve kültürel peyzaj olarak koruma alanı ilan edilmesi gereken bu büyük adanın Ayayorgi bölgesi, size biraz bilgi vermek için öncesinde söylüyorum, yürüyüş güzergahı, manastırı, seyir terasları korunması ve her müdahalenin çok yönlü bir araştırma ile ele alınması gereken bir kültürel peyzaj, miras alanı. Bu paylaşılan seyir terasları, işte yağmurluklar, panolar vesaire bir sürü bir şey var orada, eşya var. Yani her şey olup bitmiş esasında ve kimsenin bundan haberi yok. Orman Bakanlığı sit alanı olan adalarda kendi başına bir ekoturizm projesi başlatmış bulunmakta şu anda. Hemen size kıymetli konuğumuzu takdim etmek istiyorum. Değerli konuğumuz Orman Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ünal Akkemik. Ünal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Bize daha önce de konuk olmuştunuz. Adaların ormanlarıyla ilgili bilgileriniz var. Ziyaret ediyorsunuz, dolaşıyorsunuz, ara ara biliyoruz. Şimdi sizi ben tanıtmak istiyorum ama programımız da yetmeyecek bir taraftan. Çok aktif bir insansınız. Yani onun için şöyle demek istiyorum. Bizim Dünya Mirası Adalar Facebook, Instagram sayfalarımız var. Ve Dünya Mirası Ada Twitter sayfamız var. O zaman oradan bütün görsellere ve Ünal Hoca'nın da bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ama Ünal Hoca kısacık girişte kendinizden bilgi verirseniz ben de sorularımı öyle geçeyim ister misiniz? Olabilir tabii ki. Öncelikle bugün 10 Kasım. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının bildiğiniz gibi 82. yılı. Ve ben Büyük Atatürk'ü saygı ve özlemle almak istiyorum programa başlamadan önce. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Ve çalışmalarım büyük oranda işte aşağı yukarı 30 yıllık bir akademik hayatımda bu fakültede gerçekleşti. Ve İstanbul'da ilgili de çalışmalar yaptım. Hem florası üzerine hem de yaşanan sorunlarla ilgili birçok çalışma yaptım. Ve özellikle de son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir şeyler yapmaya çalışarak İstanbul'un hem doğasında hem de kendi içerisindeki ağaçların sağlığı, korunması ve daha da iyi hale getirilmesi ile ilgili çalışmaları yürütmekteyiz. Evet, birçok kitabınız da var biliyoruz ama evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Bugün adaların kırılgan ekosistemini, sizinle ekoturizmin ne olduğunu, gerçekte ne kadar ekosistem Evet, tabanlı evet. yapıldığını konuşacağız ama evet dediğiniz gibi bugün 10 Kasım Atatürk'ü saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. Programımız el verirse, vaktimiz yeterse onun orman doğa sevgisine, Atatürk Orman Çiftliği'ni kurma aşamasına, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde Alfred Halborn Botanik Bahçesi'ni kurmasına öncülük etmesini Evet. ve bugüne gelen durumunu da umarım konuşabiliriz. Ama Evet. izin verirseniz ben sizden tam da bugünkü konumuz için bir duyuru yapmak istiyorum. Dünya Miras Adalar girişimi olarak biz herkesi, bu Orman Bakanlığı'nı adalarda başlatmış olduğu projeyi gözden geçirmeye çağırıyoruz. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan koruma planlarıyla bu proje arasında bir ilişki olması gerektiğini de düşünüyoruz ve büyükşehrin de yönlendirici nitelikteki bu planlama çalışması ile projeler arasında bağlantılar kurmak için bakanlığa bu konuda işbirliği çağrısı yapmak, bir iletişim kurulmasını da talep ediyoruz. Bu nedenle Orman Bakanı Sayın Pakdemirli'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na, Adalar Belediye Başkanı Sayın Gül'e de çağrı yapıyoruz ve gelin bu projeyi hep birlikte gözden geçirelim diyoruz. Ve bu nedenle de sizin de katılımcı olacağınız 15 Kasım Pazar günü saat 4'te çok kıymetli konuklarımızla Facebook üzerinden ve YouTube'dan canlı yayınla tartışmayı başlatmak istiyoruz. Bunu da ileriki günlerde ilan edeceğiz. Şimdi ben hemen size sormak istiyorum. Orman öncelikle bir ekosistem değil mi hocam? Bu ekosistem kelimesi çok kullanıyor. Nedir altındaki varlıklar? Evet. Şimdi orman dediğimiz zaman sadece bizim son zamanlardaki yaklaşımla ağaç anlıyoruz. Aslında ağaç ormanın sadece bir unsuru. Orman dediğimiz zaman anlamamız gereken şey, tabii 1700 yıllardan bu yana aslında söylenen şey, orman bir yaşam birliğidir. Yani canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu, bir sistem oluşturduğu dinamik bir yapıdır. Bu yapıda çok farklı unsurlar vardır. Ve bu unsurlardan bir tanesi ağaçtır, biz en çok onu görürüz. O varsa gerçekten de o ekosisteminde bir hayat var demektir. Ekosistemin ana unsurudur ağaç. Ama onun yanında ağaçlarla birlikte kuşlar, böcekler, çok değişik hayvanlar, değişik çalılar, otsu bitkiler, görüp göremediğimiz mikroorganizmalar, özellikle toprak içerisinde bulunan, bütün bunları bir arada düşündüğümüz zaman aslında bizim her yaptığımız müdahale canlı olan bir ekosisteme, yani bir eve, daha doğrusu eve müdahaledir. Nasıl ki dışarıdan evimize bir müdahale olmasını istemeyiz, ormana da her yaptığımız müdahalede aslında düşünerek yapmamız gerektiğine ben inanıyorum ve ekosistemle ilgili herhangi bir şey yaptığımız zaman da mutlaka iki kere düşünmemiz gerekiyor. Peki evet, buradan ekoturizmi ne olduğunu da konuşalım mı? Evet, şimdi bu bağlamda işte ekoturizmle ilgili, ki ekoturizm yeni bir kavram. Ekoturizm aslında yaklaşık 2000'li yıllarda iyice ortaya çıkıp sonradan gelişmeye başlayan bir kavram. Ve bu da daha çok hani sahil turizminden çok içeride daha böyle doğal alanlara yapılan turizmle ilgili bir faaliyet. Ve pandemi sürecinde de Genel Müdürlüğü 17 ilde 19 tane ekoturizm turizm rotası belirlemiş. Bu rotalardan bir tanesi de Büyükada'da belirlenmiş ve tabii bu ekoturizm rotaları belirlenirken ve ekoturizm alanları planlanırken tabii ki Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı planlama tamamen doğal alanlara yapılan ekoturizm planlaması. İki türlü ekoturizm vardır. Bunlardan bir tanesi kültürel ekoturizm, yerel kültürlerin, yerel geleneklerin korunması, sürekliliğin sağlanması ve yereldeki insanların maddi anlamda desteklenmesini içeren bir ekoturizm faaliyeti. Aslında bana göre tam da Büyükada'daki ekoturizm faaliyeti bu. Yani Büyükada İstanbul içerisinde başka bir kültür orada. Yerel bir kültür var orada oluşmuş ve orada çok güzel bir bahçe kültürü var örneğin. Oraya has tarih yapılar var, tarih dokular ve bir doğal yapı var. İşte orası aslında o haliyle kültürel anlamda bir ekoturizm rotası. Evet. Ama bir de doğal ekoturizm var ki, doğal ekoturizm dediğimiz şey aslında biraz farklı. Önce aslında ben size ekoturizm nedir onu söylemeye çalışayım. Kime hitap eder ve ekoturizmde nelere, hangi kurallara uymak gerekir? Bunları ben size bir kısaca açıklamaya çalışayım. O zaman lütfen. Adada yapılanlarla gerçekten ekoturizm faaliyetleri arasında ne kadar bağ var, ne kadar uzaklaşıyor onu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi ekoturizm nedir? Ekoturizm doğa ve çevreyi koruyan, daha ilk cümlede başlıyor. Doğa ve çevreyi koruyan, yerel halkın refahını sağlayan, yani sürdürülebilir bir şekilde maddi anlamda refahını sağlayan, eğitimi de içeren, büyük oranda doğa eğitimini de içeren, doğal alanlara duyarlı ve korumacı bir yaklaşımla yapılan faaliyettir. Yani ekoturizmin tanımında ana unsur koruma, yerel halkın refahının sağlanması, doğa eğitimi, kültür eğitimi ve tüm bu alanlara duyarlı insanlar tarafından yapılan bir ekoturizm faaliyeti. Şimdi Büyükada'da yapılanı bununla karşılaştırdığımız zaman ne kadar örtüşüyor? Bunu zaten o alanı görenler çok rahat değerlendirebilir. Peki ekoturizm kime hitap ediyor? Ekoturizm doğal çevreyi ona zarar vermeden veya habitatlarını bozmadan yaşamak isteyen turistlere hitap eden bir faaliyettir. Ya da o gezginlere hitap eden bir faaliyettir. Yani ekoturizm hani ben gittim gördüm ne güzel doğa falan değil. Doğal çevreye zarar vermeden ve o habitatları hiçbir şekilde bozmadan, zarar vermeden ve oradan onu anlamaya çalışan insanlara hitap eden bir faaliyet. Bir diğer tarafı da kırılgan, bozulmamış veya kısmen bozulmuş alanlara yapılan ziyareti içeren bir faaliyettir. Yani ekoturizmin işte bu doğal tarafını konuştuğumuz zaman ki adadaki yapılan faaliyet de bu aslında. Doğal tarafında bir, doğaya kesinlikle zarar vermeyeceksiniz. Hatta ekoturizm yapan insanların doğadan beklentisi şu. Oraya beton girmemiş olacak. Oraya insanlar herhangi bir tesis yapmamış olacak. Seyir teraslarından tutun da kafelere kadar. Bunların olmaması gerekiyor. İnsanlar toprağa basacaklar. Ve o toprakta yürürken de mutlak derecede civardaki florayı, faunayı inceleyecekler. Hatta mümkünse ekoturizmin en önemli yanlarından bir tanesi rehberliği yapılacak faaliyetlerdir. Rehberli bir şekilde oradan size kuşlarını, işte o ekosistemin zenginliğini, çeşitliliğini anlatacak, florasını, faunasını anlatacak ve hepsinin önümüzde o doğal ekosistemin sürdürülebilirlik anlamında önemini size kavratacak şekilde işte rehberli bir şekilde yapılan bir faaliyettir ekoturizm. Şimdi bu bağlamda adalardaki ya da Türkiye'nin başka yerlerinde de var benzer ekoturizm faaliyeti adı altında yapılan faaliyetler. Bunu kıyasladığımız zaman adaların şu an insan yükü çok fazla. Özellikle geçtiğimiz yazın bu pandemi öncesinde insan yükünün çok aşırı olduğunu görüyoruz. Hafta sonları dolup taşıyor adalar. Zaten dört orada... günlük mesela bir yerde söylendi. Bir seferinde 350 bin, bir seferinde 750 bin gibi bir rakam söylendi yani vapurlarla, motorlarla gelenlerin evet. sayısı bayram sırasında. Evet Derya'nın bu inanılmaz büyük bir rakam. Yani bu rakam adalar için çok büyük ve zaten çok büyük bir rakam orada gidiyor. Siz oraya zaten bir kültürel turizm, kültürel tabanlı ekoturizm amacıyla gidiyor insanlar oraya. Siz bir de orada zaten Kızılçam ormanlarının içerisinde yukarı kiliseye doğru giderken insanlar giriyor, geçiyorlar. Orası yetmiyormuş gibi bir yol daha açtığınız zaman onun kontrolü mümkün olmaz. O ekoturizm olmaktan ziyade sadece bir pikniğe, parka, geziye dönüşür. Ve şu da bir gerçek. Siz de bazı forumlarda veya işte sosyal medyada sürekli paylaşıyorsunuz. Çok doğru. Orada yangın tehlikesi var. Kızılçam ormanları her zaman yangına hassas ormanlardır. Dolayısıyla yangın tehlikesi olan bir yerde kontrolsüz bir şekilde insanların bütün o adayı gezip dolaşması, orada hani birine bir ateş atması hakikaten çok büyük bir tehlike anlamına geliyor. Hani uçakta helikopterler var. Belki yangın kısa sürede söndürülebilir. Belki de söndürülemeyebilir. Bilemiyoruz ama şu ana kadar yangınlar gösteriyor ki orada her zaman bir yangın tehlikesi vardır. Ve siz adanın her tarafını bu şekilde insan aşarak yangın riskini kat be kat artırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla büyük adada acaba buna ihtiyaç var mıydı? İlk soru bu. Çünkü bu faaliyetlerin temelinde o bölgede yaşayan insanlara eğer çok özel bir doğal ekosistem değilse, işin kültürel boyutu da varsa orada sizin faaliyetinizdeki birinci amaç o bölgedeki insanlara finansal gelir, yani sürekli bir gelir sağlamak. Zaten orada siz de söylediğiniz 350 bin, 400 bin, belki 700 binlere ulaşan sayılarda insan zaten gidiyor orada. Zaten bu ekonomik faaliyet gerçekleşiyor. Böyle olunca böyle bir faaliyetin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Abi örnek vereyim ben mesela bununla ilgili. İstanbul'da ekoturizm rotası olarak seçilebilecek bence en güzel yerlerden bir tanesi Polonezköy olabilirdi. Polonezköy'de bir kültür var orada oturmuş ve hakikaten insanlar da gidiyor. Hemen yanında da hiçbir müdahale gerektirmeyen, en ufak bir müdahale gerektirmeyen 3-3,5 kilometre uzunluğunda bir orman içerisinde yürüyüş parkuru var. Oralar rahatlıkla ekoturizm rotası olabilir. Evet, orada çok doğal ekosistemler var. Burada başlangıçta da belirttiniz, çok doğru bir nokta. Adanın yolları şu anda zaten ekoturizme, kültürel ve doğal turizme zaten açık durumda. Yürüyebildiğiniz her yer ormanın içinden geçen bir ana yol var. Burada evet. Yürüdüğünüz zaman zaten bu bir ekoturizm olabilir mi? Böyle düşünmek lazım. Bizim için bu zaten. Ama demin söylediğiniz bu orman şefliği, İstanbul Orman Şefliği'nden İkram Çelik'in kendi beyanıydı. Kötü bir senaryoda ve rüzgarlı bir havada Büyükada'nın tamamı evleriyle birlikte 4 saatte, Heybeliada'nın tamamı 2 saatte yanabiliyor. Ve şu anda gerçekten ne itfaiyenin, ne orman idare işletmesinin, ne belediyenin elinde böyle bir kadro var. Yani 5-6 kişilik, evet, kadrolardan bahsediyoruz. Adaların nüfusu da az olduğu için. 15 bin kişi gibi bir nüfustan bahsedildiği için görevler o şekilde oralara yollanıyor, tayinler yapılıyor. Yani her yerden bir çıkmazı var. Biraz önce dediğiniz ekoturizmin başında eğitim de gelir. Eğitimli insan gerekir. Şimdi bu konu da biraz enteresan bir konu. Buraya sonra gelelim ama bir de burası için, yani ekoturizm alanlarına gelenlerin esasında öğrenmeye açık kişiler. Oradan ne öğrenmeye, kesinlikle, geldikleri, bu da, evet, çok çok kıymetli bir şey. Biz çünkü kendimiz her gittiğimizde orada bir şey öğrenerek dönüyoruz. Hatta dönüp bu neymiş diye oturup bir de çalışıyoruz üzerinde. Evet. Bu çok keyifli. İşte evet, önemli olan bunun tartışmaya açılması değil mi hocam? Yani evet, bütün tarafların bu, çünkü söylediğiniz şeyler o kadar mantıklı ki, yani kimse karşı çıkamaz gibi geliyor, evet, bana. Ne dersiniz? İşte şimdi durum şu. Yani Avrupa bazı şeyleri bizden biraz daha önce yaşamış ve biz bazı şeyleri oradan öğreniyoruz, bazı tanımları oradan alıyoruz. Hani turizm faaliyeti bizden çok daha eskiydi. Sonra turizm bizde gelişti ve turizm çeşitlenmeye başladı. Böyle olunca tabii doğada sorunlar yaşandıkça da hem alternatif turizm hem de korumacı turizm, hem de o doğayı sürdürülebilir bir şekilde koruma yaklaşımıyla yapılan turizm. Şimdi bunlar geliştikçe görüyoruz ki hani bizim kavramları doğru kullanmamız gerekiyor, doğru yere oturtmamız gerekiyor. Ondan sonra faaliyet yapmamız gerekiyor. Ve burada da aslında şu an planlanan şeyin hani düşünüldüğü zaman pratikte, yani tam kağıt üzerinde siz güzel planlar yaparsınız ama pratikte bunu uygulamadığınız zaman normal bir piknik faaliyetinin ötesine geçmez. Ve özellikle bu yürüme yollarının yapılması, yani orada mevcut yolların hani daha böyle yürümeye gel bugün, belki de bir sonraki aşamada ayağımız çamur oluyor diyecekler, asfalt isteyecekler insanlar. O da tabii, çünkü evet, olmayan şeyler değil bu ülkede maalesef. Evet, oluyor. Adalarda da oluyor maalesef. Evet, işte devamında da işte özellikle orada seyir teraslarından hemen aralarında bir çay kahve içeceğimiz yerler falan, hı-hı, derken ki mükemmel bir manzara var orada. O manzarada insanların çoğu tabii ki bir şeyler hani oturmak ister, kafeler falan, ama işte adalar zaten İstanbul içerisinde kalmış. Küçücük, 20 milyona yaklaşan nüfus içerisinde küçücük bir şey. Hı-hı. Yani orada yaşam alanı ve hiç değilse onun bu halde korunması bence önemli bir şey. Çünkü en azından tarih açısından, tarih misyonun devamı açısından önemli. Böyle olunca da bizim oturup ilgili kesimlerle turizm, ekoturizm nedir? Önce buna bir karar vermemiz lazım. Yaptığımız faaliyet gerçekten ekoturizm mi yoksa değil mi? Eğer gerçekten ekoturizmse, yapılan her şey ekoturizm uyuyorsa evet deriz, ama evet, bir de bizim hani özellikle bu tanımı yazan, bu uluslararası literatürlerden bu tanımları alıp okuyup birlikte, evet burada şunu diyor, burada bunu diyor, ekoturizm gerçekten buymuş, buna eğer bir karar verirsek sanıyorum daha iyi noktaya varırız ama bilemiyorum. Yani şu an faaliyet başlamış. Dolayısıyla faaliyet başlamış ama yani sonuçta herkesin iyiliği için ne olacaksa onun konuşulması gerekiyor. Kesinlikle. Yani burada evet, biz yaptık, sizin için en iyisi budur demek anlaşılır bir şey değil. Bir de Derya Hanım, bir de burada önemli olan şey katılımcı yaklaşım. İşte maalesef bizim hani ormancılıkta da biz hep böyle... Peki. O zaman ben devam edeyim. Ünal Bey hattan düşmüş bağlanana kadar. Şimdi mesire yerlerinden ekonomiye yıllık 800 milyon. Hocam beni duyuyorsanız. Duyabiliyorum, şu an duyabiliyorum. Siz düşünce ben bir soru sormak için hazırlık yaptım ama sorabilir miyim? Çünkü çok az vaktimiz kaldı. Şimdi evet. 19 rota ekoturizme açıldı diye başladı zaten bu haberler. Bir tanesi Büyükada dediniz ve mesire yerlerinden ekonomiye yıllık 800 milyon TL gelir diye. Bu para nereye harcanıyor? Yani ormanların iyileştirilmesine mi, ekosistemin mi yatırılıyor? Yani ormanları paraya nesine biz esas getiri görüyoruz? Ormanlardan getiri olarak nedir? Yani pandemi zamanı en çok oksijene, nefese ihtiyacımız olduğu bir süreçti. Ve İstanbul'un yutak alanları burası, ciğerlerimiz, herkes evet, için gerekli. Ve evet, bunları böyle bir riske atmak, yani 4 saatte, 2 saatte yok olması için. Çünkü gerçekten hiçbir denetim yok şu anda. Ve insanların burayı nasıl kullanacağını bilmiyoruz. Ama ya Oslo'da yapılan küresel ekoturizm konferansında konuşan uzmanlar, ekoturizmin bitki örtüsü, zengin doğal alanların kurumasına ve küçük aynen, adaların evet, bozulmasına evet, neden olabileceğini epey önce ta 2007 yılında belirtmişler. Yani bu tehlikeleri evet, bizim gerçekten yüksek sesle söylememiz lazım ve nasıl önlemler almalıyız? Evet. İşte şimdi dediğim gibi bunun aslında bir masaya oturup tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani bazı yerler bizlerin ekonomik gelir sağlayacağı yerler değil artık. Özellikle Orman Genel Müdürlüğü, aslında zamanımız olsa çok farklı iyi bir evet, konuya da girdik. Orman Genel Müdürlüğü bu sene 35 milyon metreküp civarında bir kereste üretme, ormandan ürün elde etme hesabı yapıyor ve özellikle dışa bağımlılığı biraz azaltmak için ve bunun için de hemen o kadar çok yere girmeye başladılar ki kesimler o kadar çok arttı ki ormanda. Dolayısıyla her yerden gelir elde etme gibi bir çaba içindeler. Ve mesela İstanbul adalardaki durumda ekoturizmden nasıl bir gelir elde edecek? Yani Orman Genel Müdürlüğü burada nasıl bir gelir elde edecek onu ben de bilmiyorum. Mesire alanlarının sadece girişinden gelir elde ediliyor. Özellikle Belgrad Ormanı girişinde işte otopark parası şeklinde ödeniyor. Evet. İçeride zaten bir ödeme yok. Burada zaten ücretli bir geçiş olmayacak. Hani o biraz o ne anlama geliyor özellikle bilmiyorum. Yani belki... hocam bunu biliyor muyuz? Çünkü örneğin bütün Büyükada'nın işte tabiat, Dilburnu Tabiat Parkı, Heybeliada Değirmenburnu Parkı falan bunların hepsi çitlerle, jiletli tellerle çevrilmiş. Yangın için bunlar da çok tehlikeli. Evet. Özel işletmelere verilmiş. Konuşmak evet, için. Evet, özel işletmeler inanılmaz bir keyfiyetle ve evet, serbest. Evet, istediği her şeyi yapıyor. Yani çek yakıtını evden getirip oraya kurabiliyor. En yüksek sesle müzik dinleyebiliyor falan. Evet. Yani kaçasınız geliyor oralarda evet, oturmaktansa ve bir denetim evet, de yok. Yani bu ne olacak? İşte bunlar maalesef işte hani konuşamadığımız, aslında bizim zaman zaman Türkiye Ormancılar Derneği olarak da raporlara bunu dile getirmeye çalıştığımız endişe, çekincelerimiz. Ama işte bir şey var, yani bir kopukluk var, kesinlikle hiç bunları konuşulması istenmiyor. Bizim söylediğimiz şeyler genelde pek dikkat alınmıyor. Bunlardan bir tanesi mesela yarınki 82 milyon fidan olayı mesela. Şimdi bunun için ciddi para topluyor. Aslında fidan başı 10 liradan çok ciddi para topladı Orman Genel Müdürlüğü. Ve bu toplanan paralar ağaçlandırmada kullanılacak, öyle söyleniyor. Ve nitekim geçen sene de yapılmıştı. Ama devletin bütçesinden de ağaçlandırma için para ayrılıyor zaten. Onu evet, bilmiyoruz. Yani iki taraftan da ağaçlandırma için para ayrılıyor. Ama gerçekten o başarı nedir, ne kadardır? Yani bunlar... Bilmiyoruz. Şu an çok açık değil. Hatta bu konuyla ilgili de şunu söyleyebilirim size. Hani bir takım şeyler değişiyor ve zaman içerisinde... Son bir dakikamız var. O zaman çok hızlı belirteyim. Cumhuriyet değerlerinin bazıları maalesef hep aşındırılıyor. Bunların bir tanesi de bizim 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası. Bu ta Cumhuriyet'ten önce İzmir İktisat Kongresi'nde ağaçlandırma bayramı yapalım diyenler karar sonucunda alınmış bir karar ve daha sonra 2012 yılında işte Birleşmiş Milletler kabul ediyor bunu. Sonuçta yani artık bizim böyle bir bayramımız varken onu yok sayıyoruz. Akdeniz kuşağı bir ülkesi olarak 11-11'de, 11 Kasım'da ağaçlandırma bayramı yapıyoruz. Yani bunların hepsinin konuşulması, tartışılması gereken şeyler. Maalesef. Yani Programımızın sonuna geldik. Hiç konuşamadık birçok evet. konuyu. Bir sonra inşallah başka bir programda devam edelim ama hiç olmazsa İnşallah. programımızın sonuna Afet İnan'ın anılarından bir alıntıyla bitirelim istiyoruz. Şöyle diyor, o gün çiftlik dönüşü uzun uzun ağaçlardan söz etti. Doğanın bu varlığı insanlara büyük bir kazançtı. Onlardır ki toprağı verimli kılarlar. İnsan topluluklarının yer seçmelerine rehberlik ederler. Bunun üzerine münakaşa konumuz şu yola dökülmüştü. Atatürk sordu, coğrafi muhit mi insanlar üzerine tesir yapar yoksa insanlar mı o muhite hakim olurlar? Düşünelim isterseniz. Peki, Evet. konuğumuz Ünal Akkemik'ti. Ünal Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben Sevgili teşekkür ederim. dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Adalar hepimizin. Hoşça kalın. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vassal.